فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ee al-furqaan. waa habeenimo jimca ah, taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 25ka bisha rabiicul awwal sanadka 1444 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo siyaabo kala duwan ugu dhaawacmay qaraxyo ka dhacay duuleedka magaalada Muqdisho, kulan ka dhacay gobolka Shabeelle hoose oo isugu yimaadeen culimada diinka, odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada beesha gare oo lagu taageeray xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyadoona digniin adag loogu diray Maleeshiyaad beesha ka dhashay oo la baxay Shaalaley, ugaaska beesha Harin oo ka hadlay duulaanka dowladda federaalka ay ku soo qaaday deegaanada ay beeshu dagtay ee gobolka Bay, liis taraso is-casilaad lama filaan ah uga dhawaaqday magaalada London, xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaan ka marnayn ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. wa hagaag qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa siyaabo kala duwan ugu dhaawacmay qaraxyo ka dhacay duuleedka magaalada Muqdisho. qaraxa koobaad ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka Muqdisho, waxaana la eegtay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo lugeynayay. laba askari ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen qaraxan. sidoo kale qarax ka dhacay tabeelaha Sheikh Ibrahim ee duuleedka Muqdisho ayaa isna la eegtay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka, waxaana ku dhaawacmay hal askari. wa hagaag qayba hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. markaana ku soo dhawaada xalqada 83aad ee xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan, waxaana soo jeedinaya Allah uu naxariista ee Sheikh Nur Macalin Cabdiraxmaan. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله سبحانه وتعالى صح نبي الله موسى عليه السلام وحيئوير نغسو التبيني ربي ربي غيو نبي موسى دعا إني لما أنزلت إلي وحد يسود جسو من خير خير أون أه يأن فقير ومدو باهن أه سيدا سور نبي الله موسى عليه السلام عادة وحكو جرتا سورة القصص وانا درسي انا حدا هوريا لأو اح دروس تين اتحانا ها ادمت كمدا او دروس تاس قرى القرات كيدا وهاي روح قرانك قدغن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما هرتوه روح قرانك ايه سنة ايه روح قدغ منه وحي شهدان وساوس شهدان ايو روح يونسك وقعن قيلا مركز حزب شهدان لقدقه وبرهوك يبلايقون ابالكي سنغنا وحا مركز نبي الله موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى سيو كسو ورمعي حلقي فرعون فرعون وماشا اناك ربي يدهي واناك إله أودهي يا بربار كيسي كسو بسنة نين مركة السيقة أي سكويهين قرابو يا نين فرعون أدوي سدويهين labaan imo dirreys oo ka hela magaaladi labaan imo dirreys ayuu ka hela ninkii markaa asiga ay qaraabada ahaayeen ayaa yiri war ninkaan iga qabo waatan islahayn an isla goobino ninkaan kaliye kuma aadi fawajada fiha rajulayn yaqtaltilan hada min shi'atihi wa hada min aduwihi fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi wa kaza musa hallo tola dhigay musa asoo faqada alayhi wa babi ننكي ساسة دوبا بي فرعونات شوغ اي عيدا كيسي ننكا يا دلالي نبي موسى مركة عليه السلام ادوغو وركيسة هالكاسو اللوغو ورميه واتي او عبصدي صور رومها ايا يا هدنا كي شلي ننكي ايقا قبير ايا ننكا لإسهايانو ورك مركاسو موسى حوري هدنا ورنيو اوغو صوبح موسى كوي هدنا واردون سنتاي أرون سنت معلم ولا نماذج وسياتة أهدنا كم أعدد وها قعنا الله يسياد له مركو ورين إنك أي سعيان وقبط أو ربا موسى وعذو سلا وضعي لبضه عذو أوريك موسى حقي موسى ما بحدون سعيان الدجسات شلي نفط نفط دش وأنا الرادي هن كان فشل واي موت إنك واحد الأو إن كان واحد لو موسى دلو أوش هذا ما دون إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين جبار نك وعسكر دغياج ولا نك وعسكر دغ جبار لو يقال ما انت مجاهدين انت ولا عسكر دغ ماغان وحال وجباريناتي واذا بتر انت ارك حساتي وما تريد ان تكون من المصلحين مسلم حال الى حيو يقال قالدو نك برنامج كود اقبل اي ان ديبو هبين سمي هاي او هاغسن اما كي كلو اسك دعاء وخربات جبار وايلي مركا واتي او كسو بحي أقول دمبي سنين على تليور إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إن لك من النفاس وبحي مرك الله بريء مركو مدين وسوء هذا حق هذا الله بريء مركو بيه مدين مدي وحوله لو مدعيل كشوبانيس أو مركز لا بحه وين أريج هراي العلين عيني أي هلك جوجا بحي إذا كنت عور دتك بعيل كشوبتان إذا كنت محبيا إذا كنت درجي وعير هذين ما بيمسي سنة إيريغان إلا حولانا إلا إلا إيدتك نكرر قانو إيدتك حوق له إلا يبيها كعبان أيان هدبه إسكجوغينا ماشا أبينا وانين عطشو دغوبي أنقا مركا حوق نلمضي نبي موسى عليه السلام وقور أبي مركا إن يرقل هالقمي لها القمي ظلمي قميشي لقاها إلا ظلمي وكي من وجيتك دحتقنا ظلمي أيال مالو الباقي العرض ظلمي الموقت مركز وشوي بيو بيسي تواجهت أصوح الرأس أول نقحوتي واقحي حدنه واغر حوضي هوسكو يأذو حوري ربي إني لما أنزلت إلي من أي من خير فخير ها أنا وحنو باهنا وباهنا سياسو مركز وقدر البها الأفرس أم يعتذى هيستا إني لما أنزلت إلي من خير فخير ما يجلس مركز بحاكو جرى وحاكو جرى حد كورنا وحوض البضي ربي أرني أنظر إليك وربي وربعينه في ريوا أدو قاليوا حدنا أما حد كور بعدين واد البدر يسأكل هريان أنا قاعدة ومكوا بقشاني لبعد عيادوه وسيدانو حد بقى الله كوي ديستو الله كبري إن شاء الله محيط ربي أني أما بسألك لما حي هذا ربي أني أنظر إليك بيان يبات كان وبهني هاي إيوه مرك عيادة سكال اللي تشوفه الله إنه في ريوا وبهني وكل قلب ذين لا واسو امرك لا مقارنه يوهي وها ماشي ان كفايديسينا امرك waxay tahay ruuxa muslimka ee diinta islaamka in yar dhuuxay ku dhaqmay dulmiyo dhano ka dhidhiya haduu nin gardareysay arko looto ku dhufa dibka ka imaha iyo waxas ba feerima haduu arko kibna la qashashada ay eelka u galaaso leeyahay ka wareega markaas uu ragii meesha wixii tabar yar oo ay ku qawiyo minna dhaif ilaan jahiliya dejirta saas ayuu garab ku dhigo u biyasiha waxa imtixaanka ku adagnaya waa ashadu naasi balaan al-anbiya ay nabiga sallallahu alayhi wasallam imtixaan la imtixaan waxa ugu horeeyo ugu adag waa anbiyaada midba midka ka fiican yahay dadka anbiyaada atbaacdooda hadana waa ka marka waa la imtixaanay anaguna imtixaan waa inaan u adkaysano maxay dulmiya dunida yaala hal wuxuu ka rabaa waa la dilay igu soo baxay gadhici kuli hadalimkaano maryanta naga dhici dunida haysta amerika iyo yurub ya kamida hal waxa waaye sidaas oo kale bulshada inteeda kala midba midka oo ka itaal badan yahay oo arkan oo ka itaal badan oo gumaysa ilaa aad aragto anigu fargan ku weerara fargan ku weerara asoo waabsa oo sokorta ii dhigulaya in hadaba baalka u saan wiiraa ilaa dhig sokorta dhig qoy baarte nan arig maasi mare ilaa laga soo gaaro marka saasina waa inuu ku tala galaa ruuxa muslimka waa la imtixaana oo na u dulqaato dulmiga oo dadka ku fiirsan أو نغضت دي دي له من ديك لو أنه نغضى والله سبحانه وتعالى على اهتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هو السامي لدين عظيم هو السامي وهجاج kulan ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose oo isugu yimaadeen culimada diinka odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada beesha gare ayaa lagu taageeray xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo digniin adag lagu diray maleeshiyaad beesha ka dhashay oo la baxay Shaalalay kuwaas oo iyagoo aad u tiray saxaafada kula hadlay degmada Afgooye hoggaanka dhaqanka beesha iyo dadka kale ee kulanka ka hadlay ayaa sheegay in maleeshiyaad ka hadlay aysan matalin beesha isla markaana ay la dagaalami doonaan hadii ay cagta soo dhigan dhulka ay beeshu dagto beesha ayaa sheegtay inay amni haysato isla markaana isan raali ka ahayn in qalqal iyo fowdo laga abuuro dhulka ay degto beesha ee Bay iyo Shabeellaha Hoose naf iyo maal ayay balan qaadeen inay la garab joogan mujaahidiinta ugu horeen kulanka ayaa laga soo saaray bayaan billahi wa kafa sami'a Allahu liman da'a ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd bismillahir rahmanir rahim kulan wada tashi anago ah wax garadka beesha gare oo ka kala yimid wilaayadka Bay iyo Shabeellaha Hoose waxaanu yeelanay kulan wada tashi ay ka soo baxeen qodobada soo socda koow hadaan nahay beesha gare waxaan ku qanacsanahay ku dhaqanka shariicada Islaamka labo waxaan naf iyo maal ku garab taaganahay difaaca diinta iyo ehelkeeda saddex beeshu waxay cadeynaysaa inay bari ka tahay gaal iyo gaal raac dhinacoodana aan islaamka loogu soo dhici doonin afar waxaan cadeynaynaa inaysan namatalin odayaasha ku hadla magaca beesha gare ee gaalada la safan shan waxaan islaamka ugu yeeraynaa cid waliba oo ku abtirsata beesha lana shaqaysa gaalada iyo gaal raacyada lix waxaan ummada Soomaaliyeed ogeysiinaynaa badbaadadeena adduun iyo aakhiro inay ku jirto garab istaaga mujaahidiinta oo u taagan difaaca diinta iyo dalka wabillahi tawfiiq bayaanka kadib waxaa goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha gare ugaas Cabdullaahi Haaji nimanka la shaqaynaya Shaalaleed oo hadda oo eeclaamka daradeen oo yareen anaka garay anaka ma wisdii Shaalaleed nool yara waa dhunsula al-shabaab mal aan kuun loo ndarna ibas ka baatay war diin al-shabaab la yiraa diinta ilaahay kutubkan ilaahay uu dagaalanaya intii kutubkan ka walaalow diinta ka walaalow dumaha la yiraa innamal mu'minuna ikhwatun fa asluhu bayna akhawaykum walaalnimadu waxa keena diintana dadkan ka walaalow ilaahay diinisa la qaado kutubkan meeqa seen dhul yaale oo halka dhaqan qabiil ka tashadi diinta ku riyalnaan ka hari ka tashadu may diinta ilaahay ba ku riyalaha dad ilaahay u keen diin ilaahay ciin u keensaday diinta intaas ilaahay azza wa jalla asaga diinis uu kutubis uu waardeeshi dad walba sabab asal u dhiga marka sababta dadka ilaahay u dhigay shabaab iyo qabiil libro u imay kutubka laga koryeelay ayaa izzi iyo sharaf u sii saala marka reer kara horta ugaaskii hadda oo ugaasnimada u doorteen oo ugaas ay ana way markii la doorashay kutub la kaana la saaran ee qoro waha balan isla kalna in oo kutubkan ilaahay uu koryeelay gaala uu la dagaalagnay ma taas iska bedel ha tiya ka duugna anag kutubkan ilaahay uu iska bedel nimankan oo hakka shirin oo gaalada oo been u sheeqa lihiis qabiil badan ka baabeen uu kasto hoogaa dad baadiitan dhugaynaa dadkii hubi heesado hasan murta tuub si shiri dhoor sene intaasoo dawladda tuub si shiri al shabaab ka qaadbi al shabaab kutubkan ilaahay koryaala la saalan kutubkan ilaahay koryaala lay lankan ka dib karaa mala maal u dalleya markaad ma hasal u abaabula lay maal u dalleya wadankan dadak baabo oo dadis la keerdino dadisi dadas man usraay dadki oo kutubkan diintan xaq ay laga keeladay waa meel al weeh al ku soo ahaday maxaa adaar amadu soo dhawa dhawaal way ma wisday mar hadii u soo caasaasado qabiilka keensado qabiilka taageeray anaka gaala hadda ma sabalaawna gaala guriga dadasa gumaysay shirta gaala teenga dad saar shir in markii teenga dad saar shir kar shan bilad kar la shiri dhoweytana fadhii shan bilad kar la shiri kar amki teenga la sar shiri sa ka ba duur sa kala kaala sa ka dheeraad sidii oo un odayaash un ka maqalna aw dheegli gaalada markii ii fadhisay gaalka mahad abdu sallam la shiri oo ya kar ugaas u ahay gaalka sa tens garas ka tens sa sar tens sa sar kenkar warnig an kar teenga masar kar way kar waraabo duur ku jiro teenga masar kar way beentan wan yar arabis qar dhawaa sa baasil yar arabis ka ku yeer oo ii ku yeer kar arabi u teeg kulli kale mid tabar usu weeyu saa wudi leer saa bax idinka saa riyadso is diyaar saka akir gaalka kristol meeshna la leey tulub gaalka ay leer meesha laga diir gaal gaalka kar is diyaari gaalada la dagaalama gaalada gaalka tulub la jir kristol la leey tulub gaal way gaalka meeshi ku yimudo odagi oo meesh amad ayayn daqar rasuul la dhaw asagan ee gaalada waa arare ma ay kara in gaala us raay mas u maleey hada usoo maanade oo hadda aqeedatan hadda usfahansan yahay usfahansaneene hoolo iska daaqsiiray laga una ma ayaan awood us diin iska faafiyay ina qabna soo dhaad dhug ayaa gaala tiid kar hadda iyo diin haq ay bang iska taalo haq iyo baadil hadda iyo dirada leeyin gaalka kan tooxiidka la dagaalana leeyahay hadda inuu kararnaa un saraanay mas u taaway ma hayaalahay marka masar mahleer masar wahleer keed wahteer keed wahayar masar tan mani dhangayaa shar leena mi kooyle ilaa masarta man dhul itaala keedka malka kuy kar keedka maani dabli keliya in karas ma hogis kuusa dad dhangaan ay baa in shara oo dul hadda ka dhaashara haddii ay ka tooba keenin toobada ilaahay leh too haddii ay ka tooba keenin oo isoo bayin waa si un fajirno way haddii waxan ay ka tooba keen weeyin oo gaalsa abaabusho dan hoolad dad qaadad waa lan hoolad dad sa qaadad ilaa wuu dhagaajay leh ma fili karo soo la isku una ma wariya socbaan u leeyahay hoola ku niidoon aw intaas oo kuma ka maqan soo waa iska balaaway wal arkaa haddii uu sa balaaway anaka ma karaba mujaahidiin in ikad la ka dagaalanay ma karam karra beesha karisal ka fadaa wehi karra ay murtad ay haddii uu sa dhagaajin in quriyol iyo hadhoogna meel loo hadhoon karra naftis uu hore ka dhamaaday iska dhawaay gaalada haddii uu marba walaal ka iibsa ku shiida leesay dhib sal ku shiida leey dhib waa in la koor dagaay leeyo dhib daaw kala malaa in la koor daraday gaalada dhibka isa wada leesay ma ta gaalada fiir intan diyaarado ay qabtay intan hub ay qabtay kuno karayo naftooda baahan oo meesha dhoogin oo naftooda inoo guurs gashin leh basing isiiso isa abaabusho bahay dadin foodka ka ilaayraysu tabar intaas ka bakadarna ya fiiri tabarti gaalad qabta war diyaaradada dhulkan ku duula leeyin ilaa meel loo hantada dharaaran taangooyada meel loo dharaaran afrikaan usal dharaaray hub meela kuna jig yahay mahal lama tan karad ma oo idaacad loo hadal si leeyo ruu leeyahay bahay kar u duulo al shabaab kar ka dhawow tabar darteed ay tuqto ku humala gaala tabarteed waa ogaan in wax ba ka aan u shir gaala marka gaala ka aan wax ma u shirin wax alla wehi oo mujaahidiin karab dhoogsageed ay in uu diyaar u lahana islaamka dhahadan halka habatan u gudin wadanka uu ognaay lan islaamka u shaqeeyaa leeyahay dadkan kulli shaqaalow islaamka u shaqeeyaa leeyahay diintan kutubkan u shaqeeyaa leeyahay dadka meel wala la maraliya wadangan meel alam oo inti had bay iyo ne shabeelada hoos kulmunay dhahdan qabiil kale magshir hool shar baa umadaano inti wadangan oo meeshii unu kad oo nawaahki un dhoognay la mujaahid ay ya habad maal u riid amli ki dile in ilaahay hanu tusni ya ilaahay u tawkala jaajus karwa yare hor jaajus iyo hadan ognay hal qofashir hadda koobto turul qabad hal qof wadan oo wehe kharabeen jaajus wadan oo wehe kharabeen jaajus waahay jaajus ay la dareenay amal ungay amal kas weeyay ka anna mujaahidiin in unsaak singna toobada ila allaba iska leh usal aqbalay in waas is iska dhaafino reerod iyibdino lagay mujaahidiin iskaalmeeyay kaalmeeyay lagay hoolaga saracdayna racday gaalada in isa ka tabin is u diga laakiin nicmadan ilaahay tiitina kara maan alxamdulillah hoolagiis meel kala qaasay wal weysinya maana hanta ilaahay sii intii foodadeed lan walba hool marba qabna baad sidii raayadan ilaahay oo nasiimin orda nasiib fiiri adna ilaahay aad siil raayadan una hada meel oo waa balata kun hadii la sheekay leey waday daday dad dhulday leey ma ayaa isku dhuugay meelahaas isku dhuugay wadankii kar oo hada iska sheekay leey degan kab usaa deganay kullu raayada ka teegna dhin oo hadii murtadin nu heesle dhiban u ah leedey baad waa ba daran leeyay anaka had alhamdulillah mahad ilahi mas'ul rajana kullu shar'a islam kal ku kuna le wadan maashi oo had degna ماشي شرعت إسلام كله كنا لي مالك على فائدة هنتدي يا ملك الكلكية لوي أبار وأدور دات دوين هتا بارتي أبار ودم أبار نكسي قال لي ولا أبار ملك ملك دارن كرلاس كرلاس مكارن ما إلهي أني نجلي ما كتب كان إلهي لك كون شرع إسلام كله كان سنة إلهي شرعت إسماشي لك كنا لي إلهي نهريست إسماش وشرتا نهريست إلهي ماشي يا تعالى هنت ملك الكلكية لوي سنيا نعم إلهي دوغنا waa aran wabay wabay biigisi in la ka qaaday wabay qoryooli biin loo raabay naxmad ilaahay fiiri wart eel maqab karad waraakum bas ayaalina shilaarad biya kun in la ka dhaabay qoryooli la waraab shir aw dheegli la aroor shir booyda in aroor shir wiligan booyd wabay biin uu ka shartay ya aroor shir ma ilaahay nukas aran hada ishan ka taar in waraa biigood wabay la waraabay wabay biya laan naxmad ilaahay fiiri oo un oo ilaahay nusi dib un ha aran raayidan ilaahay sharad islaamka sharag ilaahay in la hukumo aya deg ya la kufulay awaamirti la qaadada ilaahay naxmadaysan ilaahay nusi naxm ilaahay nu keenwa naxmadaas marka ma u baahana in la ogaaday kutubkan ilaahay si isku kornaqda in la koryeelay sidoo kale ugaas ibraahim maxamed isxaaq ugaaska beesha garre ee gobolada baa iyo shabeelaha hoose ayaa ka hadlay munaasabada assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد سلام إلهي كما حدث ما حدث أو إلهي نقصو كل بيئي شركة مانت أو باشا قرر أي قصو كل انتي وحي نقصو كل انتي دانا هذا إن أي كتشته أي قصو كل انتي أو إلهي نقصو كل بيئي أود أي كل انتي أقابير أو إلهي وافجيي إلهي قاسا ما حدث له بعد الله أو دياشي أو تلداس أي كنسدان إن أي كتلقالان إن أي آيهود أي كتشدان قالد بيانك أي ودى ay ka hortagaan oo ayaga oo la soo qasbin ayaga go'aan ay ku soo gaareen in ay ku kulmaan oo arrimahaas ay ka hadlaan ay u soo kulmeen ama haddaas iska leh teeda kale oo magac garan sheeganaay walaalna ma ihiin laakiin nasab ahaan haddu usu nasab sheegana waxa way qaraabo way hase ahaadee beenta loo sheegi oo la khiyaameeyay khiyaamadaas ay qaateen oo maanta in meelaha istaagaan garra annaka metelayne oo macnaha saasan yeena leh been inay sheegeen oo kadaib ay sheegeen u sheegayna nimankaas garra ma meteli karaan garra waa u dhasheen laakiin ma meteli karaan garra dad muslim ay waay dad ilaahigiisa ka cabsanaay waay dad diintiisa u taagan waay maahin dad dastuur u taagan laba nin isguursanaysa ama laba naagood isguursanaay ku dhex jira garra ma metelay mana meteli doona allahu akbar garra waxa metela dadka muslimiinta ah oo diintooda u taagan kitaabkooda garab taagan oo muslimnimadooda banaankooda la taagan oo gaalada ka horjeeda garra intaas metela Allahu Akbar nimankaas baaq waxaan u jeedanayna oo fariin u farayna walaalow haddaad garra tihiin magac garra aad sheeganaysiin oo garraha idin dhalay arrimahaas ka soo tanazula waxa waay magaciisa islaamku u imaada tawba idin furan toobada ku soo tala gala toobadiin waa lacag bar hadii toobad ku soo tala gashaan haddii intay goor goor tahay waxa idin baaq idin soo direyna oo idin sheegay igu nasiixinayna inaad tawba keentaan oo walaalihiin oo kitaabkooda u taagan oo diintooda u gargaaray inaad aad ku soo darsataan aad soo tawfiiqdaan wixii kale ballanqaadkii oo magaciisa oo kitaabka ku ballanqaadeen reer garre naf iyo maal inay ku bixiyaan diintooda naf iyo maal inay ku bixiyaan gaalka inay la damaan ilaa aakhiru zaman dagaal haraaya ma aha dagaalkooda dagaal taagan waay dagaalkaas inay ka qayb galaan qorigooda ay qaataan waali iyo waayel dhaxdooda diyaar ahaan maalkoodana ay bixiyaan waxaan u taaganahay u soo kulanay kullay meesha joogtaan idinkan waa nakaseysan anaka waa idinka seenaa aniga markaan hadda hadlayo waxa waay ugaaska beesha garre ee gobolka baa ibraahim maxamed isaaq waay maanki oo islaamka qori qaadanaya ilaa hadda laga jooga gaala oo magaciis inta la fadhiisay hor lama sheekaysana mana na galin allahu akbar annakoo araysan iska hor imaane oo qori wadana ma og imaane annakoo wada tashi ama qaraabanima raadinayna horna ma u tashanayn haddana ma u imaane laakiin waxaa isugu tegaynaa annakoo qorigaayna wadata wadana oo idinkoo waxa ah oo onlayta baynan iska hor imaan doonaa mana kala xishoonayna mana kala gabanayna waxaa idin sheegaynaa waxa waaye intaas intaas la gaarin weli ma idinka qoorsanayna dam aan qabnaa dad la khiyaameeyey oo been loo sheegay waayaan leenahay dadka la khiyaameeyow oo beenta loo sheegay allahaaga ka cadsee waxa waaye soo tanasulee islaamkaagu imaaw odayaashii reer garra oo annaka horwado ka ah waxaan diyaar u nahay in naf iyo maal aan ku bixino qoriga aydhaha qaadano diinta islaamka garabtaas wabillahi towfiq salaamu calaykum sidoo kale waxaa hadlay odayaasha iyo ganacsatada oo iyaguna muujiyey go'aankooda awalan ikhwaani waxaan meesha ka dhaceen iyo waxyaabaha maan liheeyay waa maqalhinay war ilaa se qabsanaya maya ka raweeyeen arrintaas mujaahidiintu mana waa daasheen gaal intii isa xarbaseen waa idinka filinahay tookatugna sidaas dhehnaya may ugu suroornay intaas bis isweydinaen waxaa iska weydinay gaal inuu dhownaay mujaahidiinta kaalantaas unka koynaay dhibakii manaha iyo xarbigii iyo dhiigkan un bixinaay meelahan hadda walaalaheen manaha nimankan oo muslimiinta oo dagaalada ka jiray oo walba karbood inuu istaagnaay waajib nagu aaday inteen waxaana dad mas-uuliina kullukum raacan wa kullukum mas-uulun an raaciyat qof kasta mas-uul waay waxaas la weydiiyey qiyaama mas-uuliddiisa mas-uuliddeeda waa gudutiyaa maya ma gudun iyo waa gudud lamadaas ka badan usnaqadii maa maya awalan alimaamu mas-uulun dadkii imaamka ah imaamnimada inoo sag bilaabatay saddex qof oo mas-uul idinka naqatay imaamnimo sag bilaabatay insha allahu inteena qoomiydaanu ku xeeran umad kara liiraya mas-uul ka nahay mas-uuliddeenna wax waaye kutubkaas ilaahay in manaha ugaaskan ugu horeeyo us ballan qaada shalay lag doorado unun un ka ibeen war kutubkaas un difaacnay diyaar muhiino ilaahay indigiisi safka ugu horeey walaayada maskasho nabadoonadaas kelin in un dagaalagnaay nabadoonada mana kaalintood qaadadiin walaayada iyo fadhiisatahay insha allahu walaayoy safarka idin saa safarteen socdaalka idin saakasheen karaamadii idinu karaamaydeen khayr allan siiyo jasaaka allahu khayr aljaza xilliga manaha wixii dagaal ama awisley ama shaalaley la sheega walaayoy waxaas ogaatiin kaalintaas annaka idinka qaaden nabadoonada an ka qaadeen insha allahu biidnillahi alkariim daacada nag tahay munaafiqiin naguma ay ilaahay dartiisa nag tahay dhiigkan in muslimiinta un u sadaqaynaay un ka bixinaay juhdigaas un kelinaay walaayo io manaha toban iyo shan sir waa qaangeerta shan iyo toban sirna dagaalamayde war nimankii ilaahay kutaabka iska sheeq wabacadnaa minhum ithnay cashara naqiiban kamid mihiino walaayada aan ka qaadno culayskan manaha oo ku walaalnimo iska sheeqeeya magac karanahay ilaa walaalahen aan munaafiqiinta mujrimiinta gaalka ah arrinka manaha walaayada aan ka kaafino meel ha fadhiisato nabadoonadeen aan ka qaadno ma ballan qaadne ilaahay dartiis manug ayaa safka hore anahay walaayo intaasaas ogaatiin warar waxaa socday maalmahan dambe saan u maqli jirnay macaawisley waxaan maqlnay shaalley nimin la yidhahda maxay yihiin shaalleygi magacii oo macaawisleydii la cusboonaysiiyey oo loo bixiyey magaca kale cusub oo shaalley la yidhahda beesha gare nimin magacooda sheeganaya hadda muslimiin agen oo gaala ah ay abaabushay insha allahu tacaala annaga haddaan nahay nabadoonnadii beesha gare oo mas-uulka ahaayey haddaan nahay insha allahu magacaas maana maqli doono maantuu ku og yahay wax allaale wixii odayaal ama ha noqoto ama ingargarad ha noqoto nin kastoo wax fahmaya haween iyo caruur ha noqdaan diyaar baan unahay inaan dagaalagno ama aan jihaadno waajib boonu yahay dalkaan aan ka difaacno insha allahu annaga maanta wax badanaan dhihi jirnay mujaahidiinta waddanka iyada xukunto ayadaan ku ognahay annaga shacabaan nayraha shacabaan nahay wax shacab la yiraha ma jirto haddaad shali ku hurdi jirtaan mujaahidiinta maanta inay ninka ladinku hurdaa la rabaa allahu akbar beesha gara in lagu hurdaa la rabaa maanta jaceel islaam jaceel diineed ayaana keenay almaru maaman ahaba ninka u jeclaada ma iisan noqdeen inaahay ilaahay jeclaadno rasuulka jeclaadno mu'miniin u jeclaadno haddii daacad mug tahay sharaf iyo guula sahalnay ilaahay kutaabkiis wixii go'aanka un ka qaadin waa inaan ku run sheeqnay mujaahidiintan un jeclaadno aan la socodno keeda hoosoo dhiifadneena inaa guryaalkan un ku harsanay haddii un jeclaadno bere qaadashanaan habad magsirt islaamka meesha usmaray marneen annaga duubadeen ninka olaada haase kishaay markii us gurigii iska baho keedaa usoo dhiifay laakiin haddii aan afgooy aan seedo warjuulay aan seeday weliba an waa waaye olaad ma qabo marka nimanyaa ilaahay ka cabsaneen gaalada olaadeed hanu kisho meeshii islaamka hadii geed hoos isu dhiifada la dhiifadneen haddii dabaq la koray korneen kuwaan oo maaragta oo shaydaamiinta oo lah karasnu masilin karmas masilin annaga kuwaas iska dhaafe gaala ilaa baydal muqdis mase karno allah hamar iyo afgooy iyo tortorow iyo kang maah ilaa baydul maqdis gaalay u bahday ama naftu nuu ku oday mase karno waxaa sifidnaa inuunu caddeenno mowqifkan xagga diini islaamka u gargaareeshaad mowqifka unka leenahay waa inuunu caddeenna waha hor ire diyar unahay kitaabki ilaahay in lagu heeriyo dhulas in kitaabki ilaahay uu heelano dhulude beesha kar ilaahay dhahalsiyo ilaahay waafaji waha ogolnahay nabad mu ogolno fuudo qalalaas diintii tinaan mu ogolno bal waha ogolnahay ilaahay kitaabis in lagu kuno muslimiin iyo mujahidiin meel kasta in nabadnimo ik dhiifadeen xurnimo ik dhoogeen dhulaan saasa waa ogolna ilaahay idinka insha Allah waxaan cadeynayaa waxaan u soo kulanay halkaan aan u soo kulanay ay tahay in aan koryeelno diinta islaamka aan garab istaagno maal iyo naf aan kala garab istaagno dii ilaahay yiraado waxyaalaha tortoro ad ku tiin ama firsooli ad ku tiin furuqley ad ku tiin cuquubad ay islaamka ad barki ciyaalisiin insha Allah ta'ala wasalka xisaabtanay waanu daqteeno wakad soo sanani waa way isku waran hadda isku warhalni ilaahay subhanahu wa ta'ala ka taawasalka dhaqan kiliyay saacadan siil bal hadda toobkeen weesiin seeftas la toobkeesina insha Allah ta'ala kulungaan un waxa ka xisaabtanya beesh kar anagoo samaysilay beesh kar affet khadala liyay nabadon mar adl iray beesh kar dool an ka ahay insha Allah ta'ala warka kili dibi aynaan ka adeeyay sifada insha Allah ta'ala wixii kaalan islaamka waa wana oo sunu fada ii kaalan islaamka ku leenahay insha Allah ta'ala kulungan kan ay beesh ka raqaadatay oo ku kulanno waxa uu ween kitaabkan ilaahi la koryeelay beesh ka hadu unahay waa qaadan kitaabkan ilaahi in uu koryeelna iyo qaadan kitaab ilaahi in uu koryeelna iyo qaadan maxay yeele shirkiga uu qaadan waxa ka hisaabinyaha shaaloli nimin la raayin email iska aruuriyeena been cad wakiil ha keenisa sheekadeen annagana islaamka kiyo wakiil unka nahay oo beesh kar la raay masuuliyad uu ilaahay nu dhiibona kaan keen been cad waay nin afgooy ana hamar dhugay wakaalada karimihi wakaalad gartidki hiyay kan wa dad kan hadu dhugnaa maana masuuliyad intaas tir ilaa dawla xisaab ilaahay ka rada intii tirada ay taaymaan unka kulmanahay beesh kar unahay mowqifan waxa ka diya kitaabka ilaahay unka riyalnahay shaalooley ana anni ii waa wana shir la iski baanay moogi amni ii nabad galmi iski baano insha Allah ta'ala waa leena shaalooley hortaana dilsir xasan gurgurdu waa dariya shan hab iyo waa u dariya baa shabaab barkood u dari shaleeski ki teegan yahay taariikha naqad insha Allah ta'ala un waanha kitaabkan ilaahay qaadan karadi unahay shaalooley muslim mesesho kar unis mesel lamadlan hakka baashaaleen ki bidaayeen waa been insha Allah ta'ala beesh kar unahay waa qaadan sharada islaamka inuu ka dhaqnaay un tadbiiqnaay xaq un bihinaay wixii xuquuq iimaan islaamka uu nuleeyay man jihad naf iimaal inuu ka bihinaay ilaahi jihad ka maanu leeyahay hort maanu sheekh ya ayuha alladina aamanu qu anfusakum wa ahliikum naaran wa quduha an-naas wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaad shiddaad ayasuna allah ma amara wa yafuna ma yuna maana wehin ustaag pulunki kara saakabaha waha ka qaadan kitaab ilaahay qaadan in kitaab allah un ka dhaqanaay sharciyada islaamku waxa ahayn sharci mashro wixii kale waa baadil hadii ilaahay nu laa in firu khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum hadii lanu amari oo umbah weena mahsan dhaqana markan illa tanfiru yu'adhibkum adaban aliman wa yastabdil qawman ghayrakum un in lanu bidal qaaday misfidna kunki koon kan dol un dhaqanay sifidna kunki ilaahi izz ana sharaf diinood kasi un dhaqanay sifidna insha allah ta'ala wa ha ilaahi iskaraal gilina kitaabas in un koryeelna in naftaan ana imaalkan un ku beenaadi beeshkar unahay wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahu akbar allahu akbar dani ilaahi bu'id al-amal lidinin 'azim والسامي لدين عظيم هو السامي وهجاج markaana waxaad ku soo dhawaataan codka ugaaska beesha hareen oo ka hadlay duulaan ay dawladda federaalka ku soo qaaday deegaanada ay beeshu dagto ee gobolka Bay bismillaah alhamdulillah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah ma baad ana mail eray abdullahi hasan gelowle leeyahay adiga guud hareenka aha ولجيت كان لها اذا عاد ان هم بوقدي ما يكمدها ان شاء الله هدي لا ارى اني انا نمنكم مرتدين تا او كدلدان فاميلكس oo haweerran ilaahay maadlan meer shariicada islaamka la ka maamulo meel horta murtadiintaas inaan baaq injeedii oo deegaanka haweerartii oo maddi horan qabiilkan dhalatay in murtadka hadalaayay usuun oo hildhabaagna sheegadaa inaan horta baaq injeedii wala uti sheegadaa inaan beengayin arrintaas horta in ka hadal faday marka koowaad marka lamaa marka koowaad horta may faday in mujaahidiinta meel ka dagaalamaasi mujaahidiinta gaar ahaan Soomaali inaan horta hambali injeedii mahadnaq injeedii sadiyoonka qayb qaadadeen murtadiinta leeyow jeesada galgaduud hiiraan oo kalaan ka qayb qaadeen saas horta mujaahidiinta horta mahadnaq injeedii ilaahay kama hasan iyo geeka diinta islaamka lisko maamulahay nimanka murtadiinta wala qalbo jooga jaro oo iyo kuwa diyaayeen galgaduud ambo hiiraan ambo bay wala yootak abuuran fadaayan oo gaar ahaan murtadiinka hareenka yalla hadale mayle murtadiinka hareenka oo meelo deegaanka nabadiyal haweerareen oo labaatan jaro degmada Katarsam islaamka maamulahay sharaad islaamka la ka maamulayo qalgalis gili fadaayan in maana in suurta gala doon waan la hanjeesidi saadon la ka balaawana ma ogaadaana in la hankahi balaan iyo magal insha Allahu wali hareem ba in aramaasa kor jeedano waan kor seedo doonan shalmay geerad madisan saydalo warartan in hasi la in shalheer balaan in magal insha Allahu war qabtan hattana maysiin ka digey hoysan saadon la ka balaaw meelaha kan dhaqantanba insha Allahu may faalada doontana dibaatada ka badan isan la kulmo doontan maysan la hareemo dadka hareenka owlaadii murtadiinta ka jarta saadon la ka balaaw maysiin sheegay inaysan owlaadin meelaha kala batan aneen hayl hariirtan owlaadin tawbada la seen ka qoobada walaysiin ka baqti waabseen ka baqti horta taasma injeediyay murtadiinta oo meelaha ka leedan dadkii dhadhalay tan kale maanka baaqay dadka oo degan deegan kareen maysiin ka baaqay dadka owlaadiyo bati waaba batay dadka owlaadiyo on ban in owlaadin meelaha ka ilaalatan in owlaadin isan nasraytan in isan iska ilaalatan deegaanka deegan nabadeedu makajarta dhibaato wal qurafaada makajara maysiin ka baaqay in owlaadin hata ka damba dadka owlaadiyo baahi walay la kulmay arag haytan saadun la ka balaaw hareen walay yoonayo waayel jeemay diyaarin ay inay mujaahidiinta garab surumaan iniyo dagaalamaan sadashay yalow shalmay garana ka dagaalamaan bilaan imeegal oo kale insha Allah inta asa diyaaran ana maanka baaqay mahadiyoonay ilaahay maad abd aziz iniyo tawb shaanan islaam ka ilaahay maad lang tawb shaanan tahweet kan nagadan walaysin weedan wal dareeraw ma eh war hareen qaadadan ma eh wala maad meel ku gudayn war hareen aqbalaw ma eh waana saadun la ka bilaaw mahad iyo saraakiili walili jaro meel saaran taradii ogna insha Allah wasiin meel ku noolada fadan hoob hotel ku noolada on hamar baragden hoba bayda hotel ko fokadaasan aragaasan hoama no hotel ko fokadaasan aragaasan saadun lak bilaawlan kaleed musugaasan maasin ka moqon mujaahidiin tarin ka seen ka moqon murtadiin taas oo la marasan kuwiin i wali kole ko hoos aan uga in mujaahidiin tarin ka seen ka moqon taasan haweerartan deegaanka seen ka difaac doonaan waana raadkin leela ka jara yeedo ugaadasan muslimiin tan maanka baaqana meel biir hoogan walaa uma caawisday in najaasi baqtul guraay wal jarma e gaara qabtan luwa qabtan erin qabtan dadke gali erin qaben fariiren beledwiini ka aruuren gaaljo leedahay loodiyo leedahay dadti galgaduu saasan nagaran harimo adeen gaalayoon ay looda ay ko ka aruurnay baydo oo kfiijignaatan murtadiintan hareen insha Allah oo holiyo walka jar maysan la hareen iska jar walaaga say dhibaatadaasayn aqbaleen yara sin ka digo billahi tawfiq wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay Liz Truss oo ahayd ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa ku dhawaaqday inay iska cadishay hoggaaminta xisbiga talada haya ee muhaafidka taasoo ka dhigan inay isaga tagtay xilka ugu sareeya ee wadanka iyadoo khudbad jeedinaysay ayay sheegtay inay iska cadishay kabid ahaanshiyaha xisbiga talada haya balse shaqada ay sii wadi doonto ilaa laga soo dooranayo ra'iisul wasaare cusub Truss ayaa xilkan haysay wax ka yar 10 maalmood waxayna noqonaysaa ra'iisul wasaarihii ugu waqtiga yara ee UK soo mara illa iyo haddana ma jiro wax wara oo ka soo baxay boqorka cusub ee dawladda Britain sabqa fakhuran bi islami gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bidinin nadhim huwa as-sami السامي.